أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimët, mirënjohjet, lëvdatat janë vetëm për Zotin ton, Allahun Xhella Xhelaluhu. Vetëm Allahun e falënderojmë dhe vetëm për Zotin falë dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetjet tona, përshëndetjet e Zotit, mëshira, begatia e Tij, të gjitha të grumbulluara tek më i miri njerëzimit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e Tij besnik, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastra dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në plotësimin e tematikës së kaluar, ku jemi në zinxhirin e dhe vargun e ligjëratave mbi shpjegimin dhe fjalën e Zotit te bareke ve teala. Pra jemi në lëndën e tefsirit dhe Allahu xhelle xhelaluhu kur e përmend Ademin dhe krijimin e Ademit, na i tregon disa biseda të cilat janë zhvilluar në qiej dhe janë zhvilluar në prezencën e Zotit, në praninë e melaçeve, në praninë e Ademit dhe në praninë e një krijese e cila ka shkaktuar të lashe dhe është rebeluar ndaj urdhit të Zotit të Barekehu ve Teala. Këtë krijesë Allahu xhelle xhelalu e ka dëbuar nga mëshira e Tij, e ka dëbu nga rahmeti i vetë, e ka ndjerë nga hapsira e madhe e tolerancës të cilin e ka Zotë i unë Gjellë Gjellalu. Dhe këtë kjo përshkak me ndjemadhësis, krejlarësis, rebelimit të cilin e ka shfaqë. Mirë po, djetarët gjatë shpjegimit të këtyre bisedave, kanë sjellë në librat të tyre se iblisi vazhdon qysh nga krejlarësia e parë, e kështu me radhë duke i devijuar njerëzit, mirë po devijimet të cilat i ka shkaktuar në teori dhe dyshime të besimit janë shumë më të fuqishme dhe më ndikuese dhe më shkatërruese se sa epshet. Andaj Ibn Qayyim el-Jauzije në librën e tij Medarijus Salikin, kur flet për llojet e gjunaheve të rrezikshme, se cilat prej tyre janë më të rrezikshme, thot janë pajtuar të gjithë dietarët se mendjemadhësia është në kulmin e tyre. S'ka gjuna më të madhe se sa mendjemadhësia, derisa Zoti i Onjëllë Xhelalu xhehenemin me emra të ndryshëm e ka quajtur prej tyre zjarr, prej tyre përvlus, prej tyre xhehenem, që nën kupton se është i vrazhët, dhe prej tyre e ka quajtur methwan lil mutakabbirin, vendi mendjemdhëjve. Pra emrin Gjehenemi një prej emrave të vetë ka vendi mendjemdhëjve. Sikur kur thua shtëpia e filanit, Gjehenemi një prej emrave e ka vendi ku mbledhen kryemdhëjt. Kështu Zoti i Onë Xhelel Xhelalu ka thënë në shumë ajete. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziye e thot, rrezikshmëria e dyshimeve të tij dhe të cilësuarit me cilësitë e tij është shumë më e rrezikshme sesa epshet dhe lakmit të cilat ka mundësi më shfaq njeriu gjatë jetës së tij. Andaj edhe Ademi gaboi, edhe Iblisi gaboi. Por lloji i gabimit të Ademit ishte epsh, ishte lakmi, ishte shije për ta provu diçka çka se ka provu më herët. Sikur që është e njohur tek njerëzit se ajo e cila është në duart e tyre fillon dhe zbehet bukuria e pronës dhe etja dhe tërheqja dhe tundja gjithmonë vjen nga gjërat të cilat nuk janë në pronë. Andaj edhe Ibn Qayyim el-Jauziye flet për çështjen e se njeriu ka mundësi, është i furnizuar me një bashkëshorte shumë fish më të ndershme dhe më të pastër dhe më të ngritur edhe në aspektin e bukurisë dhe shpirtit, mirë po thot shejtani i shlon frenat e syve të tij tek haramat. Kretë kjo ndodhë vesh për një arsye, mungesa e pronës. Kur ta ketë ndorë, pastaj i del nga qefi. Që nënkupton se gabimi Ademit ishte nga lloji lakmis për ta çelë ata shka se ka pa kur. Pema e ndaluar, çish, çfarë shije ka ajo? Ndërsa gjunoi iblisit o shumë më i rrezikshëm. Asaj është këmbgulje. Ajo është orvatje për të ushtime Zotin, cili e di më mirë. A duhet më ra, as duhet. A do shikoi iblisi i tha, nuk duhet më ra. I thonë të gabim ma ki dhonë urdhrin. Kjo është shumë rëzik. Pro shpesh herë, kur njeriu e pranon urdhin e Zotit, pastaj shkel në gjunahe, mirë po e pranon që ka shkel, është shumë ma letë. Pse val, nga se kjo shkelje shpresohet mu falë. Se kje e pranon që ka shkel, është gabim, është gjunah. Po nëse fillon me filozofu, se kjo urdhër se ka vendin, këto farze shka na duhen neve, pse Zotit e ka ndalu ketë, nëse fillon për kësaj kategorie mu bo, ata rëshpresat janë shumë të largëta që kënë njeri me u shëndosh. Andaj, nëse do të dikush se qëka në duhet neve këto përgjigje, të cilat ja ka bo Ibn Qayyim el-Jauziyja iblisit, themi se Ibn Qayyim thot përgjigja ndaj shubuhateve të iblisit është përgjigje e çdo dyshimi i cili rrjedh nga analogjia në mes mendjes dhe shëriatit të Zotit Gjellë Gjellalu. Nuk guzon besimtari asnjëherë ta dhije ndesh logjikën e ti me shëriatin e Zotit Gjellë Gjellalu, nga se ka mundësi më rrështue nga kategoria e iblisit. Andaj, son të me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu, do t'i plëtsojmë për gjigjet të cëti ka dhanë Ibn Qayyimi ndaj shubuhateve më të fuqishme të iblisit. I përmendëm 6 për gjigje dhe na kanë mejt edhe disa për i tëre, nga se Ibn Qayyim el-Jauziyja i ka dhanë 15 përgjigje dhe këtëre dyshimeve. Dhe thot në fund, kush i merë këto përgjigje, të cilat janë në libër të Zotit të shpërndara, natyrisht, janë të shpërndara në për shumë ajete, thot, a i bat i aft për t'i demantu të gjitha dyshimet që i vinë në zemrën e ti dhe në kokën e ti, nga dyshimet e iblisit, cili dolloj pastaj qoftaj, a i dyshim. Para se me vazhdu në përgjigjet, do t'i përmendim edhe njëherë pyetjet e iblisit, që t'jetë e lidhur ligjërata se për çka pëflasim. A i cili ka qenë në ligjëratën e kaluar, në tefsire, din se për çka pëflasim. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, ka transmitu e Shihristani, Muhammed ibn Abdul Kerim, njërë për djetarëve të prej ulemave të esharive, në libën e tij El-Milal wa An-Nihal, se në Tevrat dhe në Injil, iblisi ka bërë disa pyetje. Ato pyetje janë orvatje për t'i deviju njerëzit dhe nëpërmjet këtyre pyetjeve janë krijuar edhe shumë mëdhëbe dhe ideologji të ndryshme, si ideologjia e kaderive, ideologjia e filozofave, ideologjia edhe shumë prej xehmive dhe atyre që i kanë mohuar cilësitë e Zotit të Bareke u Teala. Thot, pavarësisht a i ka bërë këto pyetje iblisi apo jo, a janë të shkruar në Tevrat apo jo, neve nuk na intereson, nga se neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë, çka ju vjen prej Benu Israilve, çka ju vjen prej krishterëve apo jehudve, se ajo shkruan në libër, ju as mos merrni çndrim pohues, as mos merrni çndrim mohues. La tusaddiquhum wa la tukadhibuhum. As mos i thoni rren, as mos i thoni e vërtet. Po marrni çndrim neutral, nga se ka mundësi me qenë ajet, ka mundësi me pashkujt ata me dorë, deri sa të vjene shëriati Zotit dhe ta përtetoj apo ta mohoje a qështje. Thot, këta pytje i ka boj iblisi, duke dash me justifiku vetë vetën, po kër i ka hedhë këto justifikime, janë bo dyshime për njerëzit dhe i kanë shpërndar rrugët dhe janë da nga libri Zotit të bare kjo e të ala. Pytje e parë thot, ka thonë iblisi, Allahu e ka ditë para se me më kriju se unë që ka me bo prej sherrit dhe të keqës dhe mos respektimit. Pse më ka kriju? Pyetja e parë. Pyetja e dytë, kur më ka kriju pasi ka dashur me më kriju dhe e ka ditë se unë nuk duroj me i bindë urdhrit për sejzën dhe ademit, atëherë pse më ngarkoj me urdhër? Pra e para, pse më krijoj? E dyta, pse më dha qatë urdhër kur e diti se së në duroj? Këto pyetje, vëllezër, i bojnë sot ateistat më të zhvilluar, në atë zhvillimin e tëre, në shtresat e rënjes dhe dalaletit. Këto i bojnë kështu. Nëse Zoti ekziston, pse nuk shfaqet? Pse s'na del për para me na kalzu që ku jam? Pse më ka bo kështu muhe? Pse më ka bo ateist, për shembu? Pse nuk ma qonë ndikan, sikur që kanë shkryt libra, pse nuk ma qonë ndikan, sikur Freudi? Freudi është prej atyre themeluzve më të mëdhej të civilizimit evropian sot. Ky ka thanë, mu kanë që Zoti ekziston. Pse zvjen me më kalzu, shka du të me bo? Pra duhet Freudit mi ardhë, special Zoti Gjelle Gjellelu, me fol me ta. Pra këto dyshime, mos me ndoë se janë vjetra, janë treja. Dhe jetoj njërëzit sot me këto. Pytja e tretë, ka thanë, kërë më kryoj, masim kryoj, dhe e diti se unë nuk kam mundësi që t'i bindëm ati në urdhin ndajsejgjës së Ademit, dërsa unë i isha i bindur në urdhat të tjerë, atërë pse ma dha urdhrin ku s'mujta me majtë dhe nuk këm la me urdhin që t'po ta mundësi me bo. Pra i ka thonë, kërë më kryoj, unë ju bindë ati. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu i ka boj i badet i blisi gjatë. Shumë vite i ka boj i badet. Por në fund, kër e ka morë këtë urdhë, se ne ka duru. Thot, pse nuk këm la me qatë urdhra, qka unë e pata mundësi mi bo, po më ngarkoj me diqka, me të cilën unë pata mundësi me i rezistue. Pytja e katërt është se pasim kryoj dhe më ngarkoj dhe s'pata mundësi mi u bind, atëherë, tha, cila ka qenë urtësia që unë refuzova mi bo sejgjde Ademit me dëshiren që t'i baj sejgjde veç kryusit ten. Kjo shubja shë e ka paracit. Pra une nuk dashtë me bo kur gjatë jetër për vetë se më konë qështja e sejgjde steme veç ndaj Zotit. Zdu mira kryesës. Apo, sikur sot për shembull njerëzit, kur dojnë me luftu një të vërtet, për shembull sikur sot në Arabinë Saudite, ku ka morë me të madhe të lovia dhe shkatrimi dhe anarkia për shkak të zullumeve që i bajnë dhe i muslimanve dhe dalin sot në emër të Oxhallëkit dhe dijes dhe thonë se në Sahih Bukhari 95% janë kërejt rejna dhe bela i tjetëri në Egjipt dhe thotë Bukhariu s'ka ekzistu është imaginat. Shiko, ti nëse i qasës këtyre ti thu këto kanë problem me njerëz, apo? Mirë, po këto realisht nuk kanë problem me njerëz. Se problemi jetë me Bukhariu në është problem me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Se nëse thue Bukhariu 95% në libër e ka rënë që nën kupton se 95% të fejes është rënë. 95. Pastaj me kanë kena me plotsu na këtë 95% me ata që ka thojnë ata. Nën kupton, sikur ki kur ka thonë. Unë qa pa ta faj, unë deshte Zotit mirosejde, a më da beri Ademit, së ne dorova këta. Edhe kjo e i qënë njëta. Pse unë me ju bindë Bukhariut? Kusha Bukhariu, a i me vendosë për mu, qka du të me bëha une? Kështu e ka caktu Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andë Abdullah ibn Mubareki dhe Imam Ahmedi, thonin për shumë ulemat të kaluar të vetët, të set i transmitonin hadithët. Thëshin kush e gjunë që ta, s'ka fej. Kush se beson Bukhariun, s'ka fe. Po, a është shartë i imanit? Jo. Po, pa Bukhariun, ti nuk mund është asë më falë, asë me dhënë zëqat, asë me agjeru, asë me bohaqë. Asë nuk mund është më pastruë. Sa ati është hadith i pastrimit, i zëqatit, i namazit dhe gjithave. Andaj kjo shubja e katërt. E pesta, thot, pasi i bori të gjitha me muë dhe më dëbojnë nga mëshira, atëherë thot, pse mla me i bo vezvese Ademit në gjenet? Më kryoj, si u binda, më refuzoj. Masi më refuzoj, e shtini Ademi në gjenet. Pse ma mundsoj mi shku në gjenet tash me provoku ata dhe me i bo vezvese, ku ka mujt me mlan pa mundësi me shku të Ademi dhe ajme nejtë rahat pi muhe. Pytja e gjashtë është, pasi ma mundsoj edhe me i bo vezvese Ademit, atër pse se lavesh me Ademin? Po ma mundsoj edhe mas Ademit, mas e zripin tok, edhe djemve të Ademit edhe bive të Ademit dhe vazhdoj unë mi u bove zvese, ata s'kanë mundësi mu me më provoku, a unë i provokoj ata. Dhe pyetja e shtatë është se pasi unë i pranoj të gjitha, se mi mundësoj krejt, pse më la me jetu kur i thash jepë ma fatë? Kur ka mujt, kur i kum thanë, më jep afat deri ditën e gjykimit, ki ka thonë nga inati, nëse se ka thonë nga mirësia këta, pse Allah më tha, inë në kemine lë mundharin, ti do tjetërsh ditën, deri ditën e gjykimit. Tho di më kajim e lëgjozije, këta janë pyqet më të mëdhoja që i kanë paracit dë njëherë njërzit në gjuën e iblisit. Pavarësisht, a i ka thonë iblisi, apo i ka thonë dikush në emër të iblisit, tho di më kajim e lëgjozije, ato janë për iblisit sigurisht. Çto pyetje janë sigurisht prej iblisit. Dhe na thamë në ligjëratën e kaluar se Ibn Qayyim i thot përveç el-sunetit s'ka takat kurkush më u përgjigj. Përveç el-sunetit, të cilat janë të kufizuar në tekstin e Zotit dhe tekstin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të tjerët janë të paaft me dal karshi këtyre pyetjeve, andaj shumë prej ulemave të kategorive të cilat nuk janë të elisonetit, kanë thonë na nuk i përgjigjemi. Dhe shumë prej tëre janë friksu nga këto pytje. Dhe thot i bën kaj me lëgjëzije dhe neve me lejnë e Zotit, i përgjigjemi, ma dje thot këto janë për neve ma doptat pytje. Ma doptat pytje. Pytje të cilat i ka bëjmë në kajimi, i përmendë neve 6 përgjigje, do t'i bojmë rezimejnë e tëre, pasaj që të vazhdojmë në përgjigjet e tjera. Ibn Qayyim tha, e para du të me ditë se këto nuk janë pyetjet e Zotit, e asë pyetjet për nga mërëve. Që në nënkuptonë se mësë mi morë nga të zajmërës shumë, po këto i ka bojnë një kresë, cila realisht është i dëbuar nga rahmeti, pra borojnë për një kresë e cila ka shumë siklet. E cila ka shumë siklet. A i cili është në siklet, dhe njëherë pyetjet nuk i ka të aman, kur nuk i ka të aman. Nga se kërrejt meselën e ka mesele sikleti. Mesele tërture dhe mesele e gjendjes së tina. E dyta tha Ibn Qayyim, në vetë pyetjet ka përgjigje. Si? Ai vetë po më thotë më ka kriju, e ka ditë, po pe pranon Zotin e vetë te bareke ve teala. Ibn Qayyim thotë, kur ti e pranon si Zot, nën kupton se ja ki dhon përgjigjen vetë vetes, në ç'kuptim? Pasi ajo është Zot te ti. Te iblisi është Allahu Zot. Ma dje shpesh herë, Allahu në e citon fjallën e iblisit, kur jo veqe e pranon si Zot, pa e pranon dhe se i tutët dë njëherë. Sigur përsejmull, në surën el-Hashr, qka thëtë Allahu Gjellu Ala? Kur ishte iblisin murrok besimtart me pabesimtart, dhe i nëzit pabesimtart me dal kunder besimtarve, në momentin shka kris lufta, qka thëtë iblisi? Inni e khafu Allahe Rabbel Alemin. Ta shu rok në vetë se unë i tut në Zotit, mos të më rokin dë një dënim. I tut në Allahot, inni e khafu Allah, Rabbel Alemin. Që në kupton sa e pranon si Zot, si kryuës. Tho di Ibn Qayyim, mas e pranon si Zot, Zotit e dip se të ka kryu, e dip se të ka sprovu, e dip se të ka bo, këtë që ta. Pasaj i thot Ibn Qayyim, ti ose dësh me pranon se Zotit jo të është i dishëm, ose nuk e pranon. Nëse pranon se është i dishëm, dhe ti s'ta ka dhënë gjevapin, nuk nën kupton se s'ka gjevap, po ti e gut dhe ke bo kibër. Pra Ibn Qayyim thot, ti e pranove se e ki Zot, kur ta pranosh që e ki Zot, e ke pranu se është i dishëm, se i padishmi s'është Zot. I padishmi nuk e Zot. Kur e pranove që është i dishëm, pse ungute, pse shpejtove, pse tregove kibër. Pra, këto ishin disa prej përgjigjeve që ka i dha Ibn Qayyim el-Jauzije dhe të tjerat, i keni në ligjëratën e kaluar. Pastaj thot Ibn Qayyim el-Jauzije el-wajhu s-sabi', përgjigjja e shtatë. Përgjigjja e shtatë dhe këtyre pyetjeve të cilat i ka bë iblisi, thot Ibn Qayyim, është se këto lloje të pyetjeve dhe këto lloje të kundërshtimeve janë të pajtuara në mesin e gjithë njerëzve të mençur, se janë të kota. Nga se kjo lloj i përgjigjeve, kjo i pyetjeve, është sikur pyetja e njerëzve të cilët janë në kulmin e mjeshtrive, në kulmin e njohurive të disa prej shkencave të kësaj bote, dhe ardhja një gjahili total dhe kundërshtimin e këtij meshit i cili e zotron landën. Për shembull, është njëri mjek dhe është specialist dhe e njeh landën dhe e njeh barnat dhe e njeh ilaçet dhe e njeh përbërjen e ilaçeve dhe e njeh kohën e përdorimit të ilaçeve dhe e njeh kohën e mundësisë për me shkaktuar dëm ilaçi. Ka mundësi ilaçi është i mirë, po me i dhanë kafetin fëmijës e mytë. Këto doktorit të gjitha i di, dhe ka lojet të cilat i bojnë dobi plaku dhe nuk i bojnë dobi fëmijës, i bojnë dobi fëmijës, nuk i bojnë dobi të madhit. Nëse doktorit cili e din përbërje në nësendi, apo një mjeshtër i cili e din se si regulohet një shtëpi, e din se si regulohet një mjetë, dhe vjen njëni cili nuk ka haber për këtë mesele, heq, nuk di kur gjo për këta, dhe vjen i thotë, pse e ki vnu këta këto? Pse e ki vnu këta këto? Apo, vjen dikush thot, ki kulmi du të më konë tokë, a ki kjo toka du të më konë kulmi. Që tu për një herë, me një herë a i shkon me një minus të mala i shka veqështu, apo? Në mënirë automatike, kish ka banë kësi pytje, njani vjen thot, krej që të barnatorët që ka janë këni pari, e na përdu një, s'ka i laqati, kitë helme janë. I beson dikush? Del në Facebook e dhe dhe qka ka barnatore, mos bleni se janë helme, nuk janë ilaqe. I beson dikush, apo bëhet objektalje, bëhet objektalje. Thot i Ibn Qayimi krahason në kreta mjeshtrit. Pasta i thot, me gjithë se, ki gjahili, i ka mundësi një ditë për ditë dhe më bëhet doktor. Aman që këtë gjendje zguzon me kundërshtu? Që këtë gjendje zguzon me kundërshtu? Pse? Nga se është e kundështu dikani cili e një e zotron landën dhe tjetëri nuk ka haber për ta. Pasta i thot, nëse ki gjahil është i refuzum të këshumica e njerëzve, me të fuan, është i refuzum, i thonë qëka i të fol. Nëse njani për neve thot, më shkoni më mbarnatore, se kini mu helmu, e ju besoni dikush për juve? Apo thu, jo, unë e du të me morë udhëzimin për mjekut, që atë më thoi, aj, qashtu? O, kështu në ka po Allahu Gjelluara, kështu e ka po fitra, në të rëshmëri. Thot, nëse ky gjahil e ka kudretin mu bo, doktor, aman që ke gjendje zgudzon me pyt, kështu, thot, qka thu me pyt ata i cili në dijen, urcijen e ti dhe njohjen e gjërave, është i pa kapshëm nga kërkush. Pra, mi shku doktorit, mi thonë, këtë gabim e kije. Që të 20 vjetë që a ki studiu, që unë po të kazoj këtu, që beson muhe, këtë gabim e kije. Deshe mantilin, shkot e shpia, re rahat. A i beson, a i thot dikush të mira, pëpela dhe pëpela. A i thot qëtu? Thot i bënkajimin, nëse qështu nuk vlenë, së është tamam. Para me ndo, a ki mundet mu bo doktor? Para me ndo, me vetë matë urtin kur së në bëhë si ajë. A mundë më të bëhë dikush zotë dhe njëherë? Asë njëherë. Andaj thotë, nëse është refuzuar të njerëzit me mendje, që gjahili me i dalë kërshi alimit në një qështje të cilën aje zotron dhe e di, para me ndonë mi dalë kërshi ati cili i njëdhë gjërat para dhe pas dhe gjithëta detalet. Edhe kur kush së një afrohet atina në një hurit e tina, në urcit e tina, në kudretin e tina. Së në bëhet kërkush Zot, hel ta'lemu lehu semije, Allahu në surën Mërjem, thot në ajet, a e din dikan ti, i cili e ka emrin e Allahut? A e din në dunja o dikan, i cili djetarë kanë thonë në tefsir, a e din i dikan i cili ka thonë, qito qije, i kam kryuone. Edhe Firauni që ka thonë, jam Zot, nuk ka thonë, unë i kam kryu qijet. Se, s'ka mujt me pretendu këta se është budalallëk në kulm, po që ka thonë, hadhi hi enhari, ka thonë që e unë e këtë lumej që ka i kumë qelë, zgudzon me thonë qijet, që e këto të nderat e mi, që e, ama nuk gudzon me thonë unë jam i qijetve, s'ka thonë kërgosh, Allah o thotë, a e dit i dikan që ka thonë, unë i kumë kriju qijet, Allah o thotë, po kjo është argument se vetëm Allah u Gjellë Gjellë ka kriju ato. Andë nuk bëhet kërkush Zot. Sikur që nuk bëhet kërkush Zot, zguxon me vetë Allahu Xhelel Xhelalu, jo pse si ti përgjigjet. Mirë po, shpejtimi dhe ngutja njeriu e del të lashë sikur iblisi dhe mbetet në këtë dërejgje. Kjo është përgjigje 7, Ibn Qayyim el-Gjauzije. Përgjigje 8, thot Ibn Qayyim el-Gjauzije, është që ti themi armiku të Zotit. Sjellja jote e këtyre pyetjeve i ka dy mundësi. Kjo përgjigje 8. Këto vëllezër mbani mend. Këto çka po i shpjegojmë ndoshta dikush thot janë të rënda. Neve e pranojmë se janë të rënda, nga se nuk janë tregime, po janë norma dhe janë ligje dhe janë përgjigje të përplasjes, të llojit përplasjes. Mirë, po nëse i kupton ç'ish duhet, atëherë kanë me qenë imuniteti jot dhe mbrojtja jote dhe preventiva jote ndaj çdo dyshimit të mundshëm që mund me të ardhë në kokën tënde. Asnjëri prej neve nuk është imun nga ardhja e tytjeve, nga se sahabët ju kanë ardhur. Edhe ti të vinë fotografi për Zotin, pyetje ti ban truni jot do pyetje, shëtitësh me to, andaj duhet imunitet, duhet fuqi për t'i përgjigjë. Thot pyetja të cilat i ka bë Iblisi, themi në përgjigjen e 8, pyetjet e tua janë dy lloje. Së mundi me dalë tretë. Ose je të akuzu Zotin se ka bë diçka që s'duhet, ose je tu vetë se po t'intereson përgjigja dhe po do mu udhëzue. Njëri zvet jashtë asë të në dijeve. Çdo pyet e ka që të dy mundësi. Ose do t'azojë ngushtë atë që ka e ka vetë, ose për një me është të vetë se do me edit përgjigjen. Ibn Qayyim thot, i themi armiku të Zotit, ose jetu vetë se po do me akuzu Allahun, ose jetu vetë se po do me eshërue gjehlin dhe padijen dhe po do me udhzue. Thot, nëse është e para, jetë akuzu Zotin të bare kjo e te ala, atër thot, qish mund është ti me bashkue me fjallës tande, Rabbi, edhe kësaj këtyre pyetjeve. Iblisi çka i tha Allahu xhallahu ala? Qala rabbi andhirni ila yawmi yub'athun. Tha o Zoti jam. O Zoti jam. Lem deri ditën e gjykimit. Ibn Qayyim i thot, nëse pe akuzon Zotin, çish i thave Zoti jam? Çish e pranove se Zoti jot? Fe bi izzetik i tha pa shakrnarin tënde. Po çish e pranon ti se ai është Aziz, Khaliq, Zot, krijues, i dijshëm, dhe pastaj vjen ja ban këto pyetje. Thot, e nëse thue, jo jam të vetë për me udhëzue. Thot, me pas vetë ti për me udhëzue, i kishe ra se ishte Ademit, më sa një kishe vetë, qka ke puna. Kështu që ti nuk je të vetë për me ditë se cilja është përgjigja e duhur. Pra, mundësia për me vetë ti me udhëzue, së është e mundur. Pse? Se ai çka don me e morë përgjigjen, ullët dhe ka dale. A i nështrohet njërë ati çka ja ka dërzu pyetjen, mos ane prit. A jo, para se mi adon përgjigjen, dhëtë gabim e kije. Së mund është tu? A dhe dhëtë, nëse je të akuzu Zotin, që ish pa akuzon kër e ki Zot? E nëse je duke vetë që po don më udhëzue, thëtë rebelimi jo të kalzon, se ti si të dosh më udhëzue? Se ti, propi thëtë, ti me pas dosh mi ditë këto përgjigje, kishe nejtë si me laqët. Me laqët tani e kanë kuptuar cimë. Fillim vetën, o Zot, e te gje alu fiha, me ju fësidu fiha, o jes fiku dima, o Zot, a pe kryon dikan i cili, do t'i dirë gjaqët, ka me ba fesat. Mirë, po kur erdh urdhri, ato u bindën. Pastaj e kuptuar, qka meselja, se Allah u deshti me bo zhvendosjen e gjinëve me njerëzit. E kishin pas tokën gjinët, pra e pruni pastaj njëriun. Dhe të gjitha urtitës të nëti ka përmeni për në kajim e gjëzije në kryimin e Ademit. Kjo është përgjigja e 8. Përgjigja e 9, thot i për në kajim e gjëzije se këto pytje nuk kanë mundësi me ardhë në asë njënën për e dy lojeve të pytjeve. Pra, pytë si thami ka dy gjendje, ose vet me dit, ose vet me akuzu. Dhe kjo është njohër. Hoxhën, ose vet mi thonë, ha, s'bedishe, ose për një met të intereson pyetja, edhe mos me ditë tu, ani se shkon e mëson. Pra njeri ju vetë për çdo di mundësi. Thotë, çdo pyetje që ai ki bë ti, në çdo tudijat, mënyra, nuk vinë dhe nuk janë cakta. Pse vallë? Thotë, emma ala tariqati l'ula. Thotë, sa i përket për pyetjes që ti don me me akuzu Allahun te bareke ve te ala. Se pse s'na i ka kallzu urtësit, pse m'ka krijuve, pse s'm'ka kallzu, pse po m'kryon. Sikur shumë njerëz që i bojnë pyetjet e Zotit. Pse Allahu e ka bo shëriat këta? Pse Allahu e ka lënë namazin më fal? Pse me mor avdes? Pse e ka bo zinon haram? Ta kish bo alkoholin halal, a? Siklet i madhi disave. Pse? Pse kjo? Pse ajo? Kjo është mos ngutje. I bën kajimi qka i thot? Thot sepse. Ndo njëherë, përgjigja është shart i përgaditis sa ati qka ja përgjigjen. Si? Thot për mi adhon dikujt përgjigjen, para se mi adhon është një kusht. është kusht mu ka një gatshëm me e kuptu. Nëse së është i gatshëm me kuptu, që a jep zoti. Për shembull, fëmija. E ki fëmijën 2 vjeçar. Edhe i thu ullu për para mua. Ullu. Edhe jam të shpjegu diçka. Qka jep të shpjegu? Jam të shpjegu kimi. Edhe vjen tjetëri thot, ki ati shpjegu fëmijës 2 vjeçar, kimi. Qka i thoj njerëzit? Kjo së është ta mamë, ku e marrë vashë për ki kimijën? Ullu ti, gjalli jem, një vjetë, se unë e ti tash ka me ta shpjegu të cilin e bëni këthirit. E marrë vashë? Ka mundësi me marrë vashë? Qka të thot ajë? Qka të thot? Zdi as me thonë, nuk di as me thonë. Thot i bën kajimi, me ta dhonë përgjigjën, a një kushtë, me e kuptue. Thot, ndë njëherë, detalet e urtësive të Zotit janë të pakapshme përveç në kohën kur plotësohet, kur ti të bëhesh i madh me kuptue. E ndonjëherë bëhesh i madh te Zoti kur? Kur masi të kaloj kaderi. Ndonjëherë rastet, ngjarjet e Zotit i kupton masi të ndodhe. Kur ndodhe thu, e subhanallahu mirë shko. Çish ka thon Sheikhul Islam Taymija, sa njeriu në jahiliet dëshiron dëshira kur të zotët, elhamdulillah, që Allah osë mi realizoj. A ki dëshiru dishka palidhje, ki dëshiru dishka që sot ishe korit me ta, edhe tash kur je uzuk edhe në elhamdulillah, se isha konë fmi kur kum lip që si sene, të di bën kajimi. Kusht i dhanjës përgjigjës është me mukoni gatshëm me kuptue. Tash neve me në ardhë një shkenstar i kategorisë së randë dhe me në e shpjegu një mesele. Tash neve një element me në shpjegu në aspektin e kimijës, shumica për e neve kanë mjanis mu djërësit se s'kena me morra shka pëfolej. Pra kusht është mi ditë të edhe më të na? Kena me ndalë në gjdo fjalija ta. Kada që kjo shifra shake? Kada, prit, që kjo shifra? Aj, ka mu sikletav, ka me thonë, a, se të si e për këtë mesele. Para me ndo zoti me neve. Tash në mja bo kusht atina, në gjehlin ton këmë në i kalzu ketë. A mundë që shtu? O smer vesh. Këtë kemi në i kalzu. Allahu Gjellë Gjellë dhe thot, fela tes ta gjilu, mos u gutni. A dhe thot, shart i përgjigjeve është që me dit se a është i gatshëm a i cili, andaj këta dhe zërbane regull njët, qka s'kupton prej kaderit, prej caktimeve të Zotit, prej asoj qka ndodh, mrena teje dhe jashtë teje. Kuptoj e një send, nuk je i gatshëm edhe me ta caktu Allahu, me ta dhonë, se ne kupton. Nuk mund është me kuptue. Pse është shumë diçka e madhe. është shumë diçka e madhe. Ja ku i keni një krijesë të Zotit ditën, dielli. E pse ata janë ndimër, provon e verës. Çka thon Ibn Abbasi. Kushdo me e kuptue çështjen e kaderit, le ta shikojë diellin. Lillahi darru. Sa dishim kanë qenë ata njerëz. Ka thon shikoj diellin. Çaq më shumë çaj e këshir, tërsohen sit. A do me kuptu diellin? Që këshire, që ku e ki. Që ja këto dritën, lezër. Me bo me janu e fokusimin me orë të tëra, të prishën sit. A këta e ka maru njeri. Edhe djelit të prishë sit. Para me ndo krijesë Zotit, të prishë sit me shikun ta në vazhdimësi. Para me ndo ti me të qelë ilmi Allahu Gjelle Gjelalu. Së mundët. Andaj tha për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem, adin që e kanë zirë e Burejra, Imam Bukhariu nga Burejra radiallahu anë, tha, Allahu e ka një perde të nurit. Perde. Allahu e din që shështar jo perde e nurit. E ka për dritës. Le u kushif, si kur të zbulohej, le ahrakat, subuhatu vajhihi, manteha i lejhi basaru. Kjo është Allahu Gjellaluhu. Tha, me bo mu zbulu kjo perde, drita e shikimit të Zotit edhe ftyrës e Zotit kish me djek krejt krijesat. Se s'munën me duru e madhështin e Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj kërë petëm për nga mberin sallallahu aleyhi sallem, a këna me pa Zotin? Tha po, këni me pa. Tha bile, mës me caktu Allahu me vdek këtë vdesin. Po para, pra i përgadit, kjo përgaditja. Një are rrit dhe ja jep, ja cakton mës me vdek. Se me bo me ja caktu si kur sot, andaj Musa, kër i tha, Rabbi, erini, ëndur i lejk. Tha, o Zot, du me të pa. Musa, o Zot, du me të pa. Qëka i tha Allahu Gjellë Gjellalu? Që e ku e ki kodrën? Që aty ka me shfaq një pjesë të dritës. Si të rije kodra, kime më pa. E ja qiti një për para matë forë se vetja. Kodrën. Sa të tha si të rije kodra dhe tim shë. U bo kodra rafsh. Edhe bashkë me kodrën Musa ratë fikt. Dhe Musa e kuptoj se tash nuk kena të përgadit me pa Zotin Gjellë Gjellalu. Andaj, caktimet, detalet e caktimeve janë të pakapshme ndonjëherë për turrin e njeriu, andaj i thojna vetes musliman të nënshtrum. Andaj Ibrahim alayhi salatu sallam lutte Allahun xhelal xhelalu që më bë musliman. Thotë ndërsa nëse je tu pyet në aspektin e dytë, thotë pyetjet e tua janë akuzë për Zotin te bareke ve teala. Sikur që e përmendëm në çështje në përgjigjen e 7 se nuk guxon xhahili me vet doktorin se e ki gabim. Po doktorit ka mundësi me ja bë polemikën, dietari ja bën polemikën, ama vjen njëri prej tezg i thot doktorit gabim e ki. Kjo realisht sikur plot njerëz se cilët shkruajnë nëpër rrjete, pastaj kanë dëshirë hoxha mi bë demante, mi shkruaj ta di demant. Demanti bëhet për ata i cili e kupton. Demonti i bota ti cilë e kupton, po me ta qutë ja jetin se marrë vesh, që që ku është pika e përbashkët që me ta bo demonti. Në dhepse kjo është tematik tjetër, mirë po ka lidhje me këta. Përgjigje e 10, thot i Ibn Qayyim El Gjauzije, është që ta kuptojmë se themeli i robëriz ndaj Zotit është i ndërtuar mbi teslim, mbi nënshrim të plot. Dhe ademul esile, dhe mos pyetja, për detalët e urtësive, urdhave, ndalesave dhe shëriatit të Zotit të bareke vë të ala. Andaj thot, Allahu asnjë umet që i ka besu pejgamberit vet, nuk ne ka të regu se ata i kanë thonë pejgamberin dë njëherë, pse qështu? Pse që kjo qështu? Pse që kjo qështu? Ska, lexoni Kur'anin. Prej fillim, derin fund. Madje thot i Ibn Qayyim El Gjauzije, madje kjo umet është i privilegjum këta ala ma shumë. Thot, andaj sahabët e pejgamberi sallallahu aleyhi sallem asë një herë nuk i kanë thonë pejgamberit sallallahu aleyhi sallem pse që ki urdhër kur. Po, e kanë pyt qka du të me bo. Ama mësë i ka të regu qka du të me bo, asë një herë nuk i kanë pyt vlezër pse du të me bo qështu. Ju ka interesu. Madje ata janë frigu ndë njërë dhe qka du të me bo me vetë. Janë frigu me vetë qka du të me bo. Sigur Amar ibn Jasiri, radiallahu anë, kërë ka keqë kuptu qështjën e të jemumit. E ka keqë kuptu qështjën e të jemumit dhe ka fillu më rëtullu e me trup në përzal duke me ndu se të jemumi është që kjo. Sa lo ka dhëmë fe të jem me mu, sa i dhe në të jive, ju mërë një të jemum, ti thu po une e di qka të jemumi, apo? Qështë se pas ka dit Amari. Amare e ka lexuar ajetin arabisht një herë. Ti te jemumin e di se hoxhat ka kallzu shka te jemum. Me ta përkthi bukfal, i bje që ta shka ka po Amari. Te jem me me. Edhe për nga nësëm ka të në Amar, sa konë që ashtu, po duhet te jemumit dy herë në ftyr, një herë në ftyr, një herë në dur. Mirë po, prej turpin dhe për nga mberit së sellem. A e dinim se? Thot, sepse ata e kanë dit se pytja pse është në kundërshtim me imanin dhe teslimin. Pra, ai shka vetë shumë pse që kjo qështu, pse në saba, pse në drejk, pse haram kjo, pse kjo, dine se ki i ngjason iblisit, dhe është rrugës të shku ka ai. Sahabët janë në kundër të në kësaj taborës. Sahabët i kanë thonë, qka ja Rasulullah, qka du të me bo, Ka dallim kur i thu dikujna çka do të më bë dhe pse do të më bë. Andaj Allahu xhallahu ala na mëson nëpërmjet kësajna dhe Ibn Qayimi thot përgjigje është kjo për iblisin se ky është vetëm të bë muhabet. Është duke dal karçi Zotit te bareke ve teala. Përgjigja 19 është se kundërshtarët e Zotit thot Ibn Qayimi janë dy lloje. Kundërshtar, këtë kundërshtar janë dy lloje. Një lloj i del karçi Allahut në ura dhe ndalesa, në farze dhe harame. Dhe urt kategoria tjetër e kundërshtarëve të Zotit janë kundërshtarët e caktimit, kadajes dhe kaderit. Pra, ose thot pse e ka bë këta haram ose pse e ka bë farz, ose thot pse Allah e ka kriju iblisin, pse e ka bë derrin, pse e pse maske, e pse, ha, po e banalizoj gjuhën e njerëzve për ta kallëzuar se ku vin këto. E pse ka haram alkooli masi e ka krijuar rushin? E pse ko ka haram me këshirë në fityrat e grave të huja kura i ka bo që ashtu të heshme? Apo? Kështu zvete zotë i onë gjellë gjellalu. A e ka bo të heshme për ti me thonë ule shikimin? A e ka bo që ashtu, a e ka bo rrushin për me thonë kush ka me bo alkoholën e ka me shtin zjarë për sprovë dhe a i zvetet edhe pse këtu ka urtësi për me dalë në shash që to e me dalë në shash busimtari që ka thotë që këto budalë që ka bojnë sprovohen dhe shtijen me Zotin te bareke ve teala. Tha Ibn Qayimi, kundërshtarët e Zotit janë dy lloj. Ose shariatin ja kundërshtojnë, ose qadan dhe kaderin. Qadan dhe kaderin. Thot, dhe ndodh se ti mbledhe tu dijat. Edhe qadan edhe kaderin. Thot si iblisi. Si iblisi. Ai edhe në shariat e ka kundërshtu, edhe në kader. Qish? Thot, kur ia dha urdhrin, tha urdhri jot nuk është në përputhje me urtësit dhe aklin. Jemi në shekullin 21. Na nuk kena mundësi sa shmengu Muhammedin, sa sallem shka thot, na sot më aeroplan hecin njerëzit, apo? Sot hecin më aeroplan njerëzit. Na jena sot shekullin 21, njerëzit kanë vetura, kanë, ha? Kena mengu na Muhammedin, sa sallem. Këto janë për iblisit, dhe zër. A i ka mundësi folë edhe me gjuhën tonë, që ka për flasë mina. Apo folë me dhe gjuhën e Kuranit, arabisht. Sikur që sot, ka hamle shërise, ka nëzitje dhe luftim të shëriatit Allahu Gjelle Gjellelu në gjuhën atër është ka e folin edhe gjuhën e Kur'anit, Zotin Arujt. Thot, sikur iblisi, kur i tha Allahu, bjerë se ishte, tha jo, kjo nuk është përputhje me mendjen. Që ka thoni më kajim? Ka thonë jo, nuk është përputhje me mendjen. Qish ka thonë nuk është përputhje me mendjen? Nuk është e mendjes, mira, ma i mirin se ishte këti ma doptit. Apo, tha, e në khajrum min, unë jam ma i mirë sa ademi, e ma i mirë si bje se ishte ati shka, është ma pak i mirë. Apo, tha, po gaboj, me e kena ka du që ka gabu. Tha, dhe pasi dështojnë këta, e kundërshtojnë kada dhe kader. Dhe tha, këto pyetje shka i tha. Njëherë nuk e ngoj Zotin, pas thaj, si ku njërzit. E merë kamatën, dhe i është tregu se mos e ka dam dhe keme dështu me dështime të hatashme dhe s'kime mujt me ditë se ka vjen drita e zhidhe dhe shtekdalja dhe masit nga të roha dhe të koklavitet thot e pse mbruni që si gjendje me mor kamat ha? Kështu kur nga të roha njëri keq me urdat e Zotit Allah i ka thanë kush mer kamat shpal luft muhe dhe akoni vedishim kër e ka mor dhe masi është nga të ruhe dhe këto fjali kemi dëgju vlezër nga njerëzit dhe shka i shkrujnë dhe shka i thojnë po qepe unë nga trova po shumë zorë kesh ma kishit një gjendje mu dikon një halë ta kësha kaluhe por tash edhe akuzon Allahum se ki ka morë kamat sigur iblisi njerë nuk i rasesh dhe pasaj akuzoj Allahum të bareke wa te ala përgjigja 12 thot Ibn Qayyim el Gjauzije është se Allahum në ka të reguhe për idhujtarët mushrikët në Kur'an të cilët e kanë përplas shëriatin me kaderin kanë thanë wale u shë arrahmanu ma abdinahum kanë thanë me pasdash Rahmani Zoti nësë kishmi kanë adhurus të idhive me pasdash Allahu nësë kishmi kanë këtën me këtë bohaj wallahu emara nabiha Allahu në ka urdhruhe me bohaj patesha. Ato e kanë ditë se me ihram, pa pasa ju ka përzi e kanë përpatesha. Allah dhëtë, kull, inna Allah e laje muru bil fahshe, thuju, Allah nuk urdhëron për amoralitet. Në qabës banë patesha, ato tavafin e kam bërë patesha, vlezër, arabët. Pse patesha? Se kanë thonë këto tesha i kam bërë gjuna Zotit. Ta shumë jam të shku mu pastru, me këtë hanë nuk pastrona. E lanë teshen dhe shkoj zhveshër. Andaj e kanë lanë për gratë tavafin natën që mështë i shofin. Thot i bënë kajimi, Allah me ka kalëzun kuran për këto. Se edhe e kanë bërë të keqen edhe kanë thonë, o Allahu e mëra në bihe. Zotin e ka thonë qështu. Zotin e ka thonë qështu. Si kur loj loj ignoranti në për kuvende dhe me gjlise, as kuran zdi, as hadith zdi, mundohet me kalzu se i ka do vite, edhe janis me kalzu shëriatin zot. Në kuran shkruun qështu. Në kuran shkruun qështu. A nuk e dhe, se dish ka ka në kuran, ama do me kalzu që në kuran shkruun qështu. Zot e ka caktu qështu. Shka ka caktu zot e gjele gjele, luhu vetë njërzit që ka edin librin e zotit. Thot, Allahu i quajti këta njërëz kadhibin, gjahilin, mushrikin. Pra, këta që ka dështë me e përplas shëriatin me kadajen, Allahu ju tha, jeni të rrejt. Ula i ke humul kadhibun. Pasaj ju tha, Allahu gjelluala, la jaqilun, zdin me menue. Pasaj Allahu gjelluala tha, mushrik, mushrik i qujt, idhujtar. Kjo është përgjigja 13. Argument, ku është përgjigja? Për i thot iblisit, që ki loj i jotë, Allah e ka qujtë rëndë, se dhe ti të rëndë. Lojnë tanë, e ka qujtë Allah në kuran, ignorantë, rëndës, mushritë, edhe ti e qësaj kategorie, e të rëndë. Ishtë përgjigja e 12. Përgjigja e 13, thot i bën kajim, El Gjauzije, thot, urdhri i Zotit dhe kaderi i Zotit janë zbulim i shkallëzuar i urtësive të Zotit të bareke ve teala. Pra, urdhrat dhe kaderi bashku të bëhen e zbulojnë urtësinë kadal-kadal. Qysh e zbulojnë urtësinë kadal-kadal? Pra, Allahu xhelle xhelaluhu për nga veprimet e tij është i shkallëzuar, i vepron veprimet në shkallë. Për shembull, jo që në mungesë të kudrecit. Andaj i ka kriju qijet për disa dit, e ka kriju tokën për disa dit, e ka kriju edhe njeriju për disa dit. Dhe e vonon krijimin e njeriju në barku në nanës me javë të tëra, me mujtë të tërë. Jo që s'ka mundësi me nxjerë me njëherë. Për çka? Për çka këse janë disa etapa dhe i nga dalëson Zotë i Onë Gjellë Gjellalu u kuptimin e urtësisë të ti. Thati më në kajimi, urdhri Zotit, bashkë me kaderin, e kalzoj kadal-kadal cila ka qenë qëllimi. Por shemë, qish urdhri, kur ka shkuë Gjaferi, shoki pengamberi së sellem, të në Gjashiju, dhe kanë bo debate. Pse ju Muhammedi së sellem, qka urdhën Muhammedi së sellem, e ka të regu urtësin e shëriatit. Ka thonë, na e na kanë gjahila, kena adhuru gurë, dhe kena hangër coftina, dhe kena bo mardhonje pa kontrolë, dhe kena shkel jetimin, dhe kena shkel mima doptin. Ka thonë dhe ka qua Allahu këtë njeri, të cilit ja dina farefisin, ja dina familjen, e dina besnikrin e ti dhe drejtsin dhe pasërtin e ti. Ka thonë dhe aj kur s'ka rejt dhe tash e ka dërgu Zoti pejgamber. Ka thonë dhe na ka urdhru për çdo të mirë, me adhuru Zotin nja sa aj na ka krijue, me i respektu prindrit, me e mora çka të takon, mës me shkel jetimin, dhe na ka urdhru me imbajt lidjet farefisnore. Shka i ka thonë e Gjashiju? Që kjo shka pëthu ti? Shka i ka thonë Muhamedi? Dhe ajo që i ka thonë Isa, e pas ka një burim. Po një burim, se pe Zotë i Gjellë Gjellalu. Mi po ja ka shfaq kanë, urcin, nëse e merë vezër Kur'anin nga Fatihaja, del kul e udhu bi Rabbin Nas. Nuk mund është me gjithë një urdhër të Zotit, edhe një ndales, edhe me thonë, me dëshprim, pse e tha që ta, pse e boni që ta. Për çka? Nga se është i përsost, është përsost mëri, amoralitetin e ka ndalu, zulumin e ka ndalu, padrejtsin e ka ndalu, shkeljet i ka ndalu, mirësit, keti ka urdru, disa mirësi i ka po vajib, disa i ka po mustehab. Me e dëgju prindin, me e respektu prindin, me e respektu doptin, me e mëshiru doptin, fukarajën, dhe një herë është vajib, dhe një herë është mustehab. E ka bo sadakajën, ndihmën e të varfrit, çka e ka bë? Me shujt hidhrimin e Zotit. Dhe më minimu fukarajës, në krejt dunjajën është vlerë. Edhe të hindust, edhe të kinest, edhe të japant, mi thonë, e minimu fukarajës, mirë. Humanizm. Edhe në Evropë, humanizm. E, në shëriatin tonë, që kjo vejë për që që uët, ju të fi u gada bër rabë, e shun hidhrimin e Zotit. Pra, e ka madhru Allahu këtë vepër, sadakaja. A dhe të di përnë kajim e lëgjëzije, urdrat edhe kaderi e shfaqin urtësin ama nga dalë. Dhe ajë cilin ngutët se marë përgjigjen, si kur qifti i iblisit. Andaj neve duhet me e kundështu këtë rrugën e ti. Përgjigja e 14, të di përnë kajim e lëgjëzije, është që të kuptohet regula e emrave dhe cilësive të Zotit të bare kjo e te ala. Dhe ajo është se Zoti jonë Gjellë Gjellë Hu thot nuk i përfiton për sosmërit pasit veproje, po për sosmërit janë edhe para veprimit. Kjo është në regullë shumë me dobi dhe levërdi dhe i bënkaj me gjëzije ka liber të veçan ku i shpjegon këto mesele, mirë po këtu e ka morë si regullë për demandaj iblisit dhe atyre kategorive të cilat e ndjekin këtë metodologi. Dhe ajo është se duhet besimtari me besu se Zoti nuk plotësohet pasi të veproje, po është i plotë edhe para veprimit, edhe sikur mos kishte vepruar. Për shembull, robi tu punu shkon tu plotësu. Tu mësu shkon tu plotësu. Tu zhvillu shkon drejt plotësimit, apo? Tu hangër plotësohet. Ha, nxjerr plotësohet. Ha, nxjerr plotësohet. Lexon plotësohet, mëson plotësohet. Bie seç dhe plotësohet. Zoti është në kundërtën. Zoti nuk është kështu. Ai kur të ka bëu ti s'o bë më i fortë. Ai edhe mos më të pas kriju ti si shkon më i dopt. Ai edhe mos më të pas kriju qiejt dhe tokën i shkon prap i madh. Prap i shkon i falëndërum. Andaj edhe bën Qayyim al-Jawziyya, fa innahu subhanahu lam yastafid kamalan bi af'alihi. Thot Allahu kur ka kriju s'u shplotsu. E as nuk ka bëu i madh kur ka kriju. Sikur njeriu që vepron dhe plotsohet. Por thot plotësia e ti ka bohe e ka reflektue veprën. A kuptu të regullën? Njeri punon dhe zhvillohet dhe plotësohet. Shkon të bo i përsost. Zoti jonë Gjellë Gjellë u thot, kur t'i bohe njeri 40 vjetë, qka banë? Belega e shudde, mërin në plotësimin e vetë. Andaj ka pas prej ulemave se kanë thanë, se kush si ka bohe 40 vjetë, zgudzon me morë lapsin me shkrujt. Se kur t'i bëhe 40, kërej që ka shkujt ka mira pishman. Për ulemove, si Imam Ahmedi, ka dhonë zgudzon me kap lapsin para 40 vjetëve. Se kur t'i bëhe 40, pra kur t'i vene menja e plot, kërej që ka shkujt para 40 ka mira pishman. Pse? Se s'u shplëcuhe. Pra njeri ju shkon duke u plëcuhe. A da 10 vjeqaris me nënë si një zeqi. E 30 që s'menon si 20, dhe aisha i ka bo 70 vjetë, nuk menon si 20 vjeqari. Pra njëri ju i 70 është me i plotë, sësa i cili është 20. Po Zotë i onë Gjellë Gjellë Aluhu, para se me kriju Ademin, a kon i fort, a kon krijus, a kon i dishëm, a kon i urt, a kon furnizus, a kon fales, po. Pse i ka bo këto? Emrat dhe cilësit e ti janë të plota para veprimit. Veprimi ka qenë refleks i veprave të tina. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauzije, emri i ti, Khallak, krijues, e ka sjell krijimin. Emri i ti, Razzak, e ka sjell furnizimin. Emri i ti, Rahman, e ka sjell mëshirën. Emri i ti, Ghaffar, e ka sjell atij që ka i falët gjunaj. Thot çështu është edhe emri i ti, Hakim, Alim, i dishëm, i urtë. E ka sjell urtësinë, ama ti s'e kap. Ti s'ki mundësi me kap. Po duhet me prit gradualisht. Adhët i mënkajim el-Gjauzije. Çdo vepër e Zotit te bareke ve teala dhe çdo urdhër i ti janë burim nga emri i ti i urtë dhe i dishëm. Fela budde en të kune hikmetuhu ametu të alluki bi kulli ma khalakahu ve kaddarahu ve emra bihi ve nahan. Thot çdo urdhër i Zotit dhe çdo krijim i Zotit do mos dëshmërisht është i lidhur me emrin e ti i urt dhe i dishëm. Pasaj thot, sikur që Zoti s'mundet me mbet një dit prej ditve pa një sifat, që ashtu s'mundet mu kanë kur gjo në egzistencë pa urci. A mundet Zoti jo në gjelëgjelar një dit prej ditve mës me dit? Një dit. Një qast të vetëm. A mundet një për te qastit mës me dit? Për një herë më bloku, Zoti jo në gjelëgjelalu. Ha, shalillah. Thot i bën kajim e lëgjëzije, fejem tenja, e pa mundur është. Është e pa mundur. Që Zoti jo një dit për e ditve, me, dikush thot, a ban me bokë si pytje? A jeti kursi është përgjigje i kësaj. La të khuduhu sine, wala no. Zoti nuk e kap as kotja, as gjumi. Me kap kotja, me kap kotja, binë qije dhe toka. Dhe bëhat, shkatërohet gjithë shka. Mirë pa Allah ka thënë, latë khuduhu sine. Wala naum, as gjumi, as kotja. Thot i bën kajimi, aj, as një qasë sështë i padishëm. As një qasë nuk është pa urci. Andaj, gjdo krijim dhe gjdo urdhër e ka urcin. Sikur që aj nuk mundet më zhvesh për sifateve, kështu edhe urcia nuk ka mundësi më zhvesh prej gjërave dhe përgjigja e 15 dhe me këta e përfundojna, është, thot i bën kajim e lëgjëzije, enë Allahe fatara i bede hu alë dhe fitra. Thot se Allahu gjele gjelalu hu i ka kryuar njerëzit në atë në tërshmëri që ta shofin të mirë vendosjen e gjërave në vendin e vetë. Thot i bën kajim e lëgjëzije, të gjithë janë të pajtuar se ardhja e gjërave në vendin e vetë është urtësia e plotë. Pastaj ka përmend shumë prej urtësive të Zotit në këtë ekzistencë dhe në këtë gjithësi, të cilat duhet ndoshta ligjërat të veçantë me i përmend se si nga qielli ka filluar e nga toka dhe çka ka në mes tyre, e ka përmend Ibn Qayyim el-Jauziye se asnjë sen nuk është jo në vendin e vet. Duke kriju qiellin çati e tokën si djep. Thot, para mendoj qiellin dhe tokën si shtëpi. Qielli thot është qatia. Toka është thot vendi ku rrihet. Të mirat Zoti jonë Xhelel Xhelalu i ka fut nën tokë. Sikur se njeriu i mshël pasuritë. Andaj e shef altanin mrena në tokë. Të mirat brenda në tokë. Frytat brenda në tokë. Thot i ka vendos yjet sikur dritat çka i vendosin njerëz nëpër shtëpi. I ka vendos tek yjet. I ka vendos dy të mëdha që gjithmonë ata, edhe nëse mungojnë yjet, këto s'mungojnë. Dielli dhe hana kur s'mungojnë. Gjithmonë dielli është dhe hana është. Apo. Dhe në momentin çka mungojnë ndonjëherë, kur ndodh kusuf, apo errësimi i hanës apo diellit. Çka thonë njerëzit? Atrazohen, ashqetësohen. Po, kjo çka argumenton? Se e ka përsos. Allahu pse e erëson do njëherë? Pse e erëson? Po që të regu njerëzve, apo ju vjen mirë ku ju vjen gjithë ditë? Po, mirë. Atare, usgjudu lillah. Bëni sejtë Allahu të bareke, vë të ala. Pra, gjithë sandë është të vendosur në vendin e vetë. Pasat e i bën kajim e lëgjëzije nëse në shikoj në trupin tonë. As një element nuk është jo në vendin e vetë. Dhe kjo mos mirë të shifët kur del dikush i mangët, Zotin arrujt, dhe na falt. Pra, me e pa dikush sirin, dikujt se i ka dal të kamba. Qa kishin me thonë njerëzit? Subhanallah. Kish më koni e trishtushme. Me i pa sytë për mas. Kish koni e trishtushme. Me u deformuz, çdo pjesë, shka e ka vendoh, Zotin, unë gjele gjele lu, njerëzit me njare shofin se është deformim. Apo? Allahu Gjelle Gjelle thot e ka përmen në Kur'an edhe natën dhe ditën. Nëse Allahu thot ja u ban juve ditën pandal, kush ju be juve natë përveç Allahot, mu qëtësue, me pushue? Dhe nëse Allahu ja u ban juve tanë kohën natë, kush ja u ban juve ditë? A dhe më në kaj me lëgjëzije, se njerëzit janë pajtu njerëzit e menqër. Normal se patë më menqër nuk hinë këtë muhabet. Se njerëzit e menqër janë pajtu, se s'ka kriju Zotit diçka, e që njerëzit me thonë, ah, ti shko ndryshe. Ah, si mës ta kishë vnu gojen që të, po ta kishë vnu kakoma. Ah, si kur të ma kishë boveshin pak matë madhë, ti një edhe që të në qajtore është kajnë të folë. Nuk duhen, se ban vashkisht kishë ra infraktipit kestit. Apo, po ta ka bo me një veç këta shka e ki ngat, që me mujtë ti me vazhdu me jetue. Andaj, gjdo sa nështë në vendin e vetë, po problemi është e njërzit sa ta ngutën dhe i përshpejtojnë përgjigjet e Zotit të bare kjo e te ala, andaj të di mënkajim El Gjozije, njeri ju duhet të kupton se Allahu Gjellë Gjellalu gjësën ka krijuar me urtësi, gjësën ka krijuar me dije, me vendosjen e gjërave në vendin e vetë, andaj e përfundon këtë kaptini mënkajim El Gjozije, tuk e thonë se Oma rabbu kebi dhallamin lil abid, Zoti jot nuk është zulumqar ndaj robëve të tëre. Allahu kur kujt si ka po zulum. Andaj ti e shef në Kur'an dhe banor të zjarrit duke thonë Elhamdulillah. Falëndërimi i takon Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe është të çuditshme njeriu nëse mediton gjatë se si ka mundësi banor i zjarrit në atë tërtur, në atë dënim, në atë ciklet, në atë shqetsim të pa imaginushëm, Zoti na ruaj. Dhe me thonë Elhamdulillah, pika e merë këtë vullnat me thonë Elhamdulillah, vetëm nga një sendë, se drejtësia ka ardhë në vend. Janë vendosë gjërat në vendin e vetë. Andaj këto janë përgjigjet e Ibn Qayyim el-Jauziye, të cilat Ibn Qayyim el-Jauziye thotë se këto janë përgjigjet e Ehli Sunnetit, të cilat selefi i kanë shpërndarë nëpër librat e tyre, do njëherë i kanë qartësu pak ma gjanë, do njëherë i kanë lanë pak më të ngushtën, nga se për vetë i kanë kuptue, po shpesh herë nuk i kanë detalizue, dhe me elusme Allahu Gjellë Gjellaluhu, që Allahu te bare kjo e tjara, dhe mundëson të i kuptojnë a fjallet e Zotit, fjallet e pengamberi sallallahu aleyhi sallem, në largonë Allahu Gjellë Gjellaluhu rëbelimin nga zemë rajon, në largonë Allahu Gjellë Gjellaluhu kibrin, në largonë Allahu te bare kjo e tjara një fakun, se e fatësin, vetë pëlqimin, elusme Allahu Gjellë Gjellaluhu, që Allahu te bare kjo e tjara, në banë ropë të sinqert të tina, ropë të se të ndjekin pengamberin sallallahu aleyhi sallem, deri në frimë من فوند تقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين